Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. This could be the end of everything. Al dus Lily Allen en Somewhere Only We Know. En daarvoor de Commodores en Night Shift. Ons eerste onderwerp vanavond. Stichting Onderzoek Marktinformatie, de SOMI, zet zich onder andere in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van online diensten. Met hun app kun je controleren of jouw gegevens misschien zijn gelekt. Herman de Bruin praat met Cor Wijdvliet. Hij is medeoprichter van SOMI. Meneer Wijdvliet, even voor we aan dat onderzoek gaan werken, de stichting SOMI, wat moeten we ons daarbij voorstellen? De naam staat voor Stichting Organisatie Marktinformatie. En wat wij doen is zeg maar naar misstanden zoeken bij bedrijven, instellingen, noem maar wat. En die vervolgens die misstanden aan de kaak stellen en daar een claim omheen formuleren. Nou, het is een beetje duidelijk wat die stichting dus doet. Misstanden doen, onderzoeken. En nu hebben we een misstand over gelekte Facebook-accounts. Ja, het is uiteindelijk weer een heel simpel verhaal. En uiteindelijk draait alles om de hebberigheid van dit soort bedrijven. Die gegevens willen verzamelen, ja, die gegevens verzamelen en vervolgens vergeten te vertellen aan zeg maar hun gebruikers wat ze ermee doen. En wat nog erger is, Facebook is de afgelopen jaren bij herhaling zeg maar aangevallen door zeg maar hackers die data van het platform hebben geschraapt, letterlijk. Dat doen ze met software, moet je mij niet vragen hoe dat precies werkt. Data van. En dat zijn er niet zomaar een paar. Nee. Maar sinds het gaat om meer dan 500 miljoen data. Ja. Die sinds 2018 door Link Michels weggehaald zijn bij Facebook. Ja. En vervolgens voor een groot deel te koop aangeboden zijn op het dark web. Dat zeg maar het ongezonde en criminele broertje van internet. Ja, en je kunt daar natuurlijk, als je een beetje een handige jongen bent of meisje, moet je tegenwoordig erbij zeggen, dan kun je met die data kun je heel veel, hè? Zeker als je die aan elkaar kunt koppelen. Ja, precies, dat is ook belangrijk. Maar wat Facebook dus doet, is eigenlijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die wet overtreden of schenden in ieder geval. Dat doen ze door een toeval, door een slimmerik. Die in april van dit jaar ontdekte dat er weer een paar miljoen data gestolen waren bij Facebook, is het zaakje aan het rollen gebracht. Ja, en wat kan de stichting SOMI daaraan doen? Want Facebook is een hele grote organisatie. Je kan niet zomaar even bij Facebook in de stappen en het vingertje opheffen, toch? Het is een beetje een David en Goliath strijd natuurlijk. Ja, laten we daar heel, heel eerlijk in zijn. Anderzijds, je bent niet heel kansloos. Vandaag kwam het bericht naar buiten uit Belfast dat de toezichthouder WhatsApp een boete heeft opgelegd van 225 miljoen. Omdat die ook vergeten waren om hun gebruikers te vertellen wat ze met al de data die zij zij dankzij de gebruikers verwerven, wat ze daarmee deden. Hetzelfde verhaal eigenlijk. De David, wat kan hij doen tegen de Goliath? Wat wij gaan doen en waar we mee bezig zijn, wij hebben inmiddels wat data weer geschraapt van het dark web. Hè, dus in feite doen wij. Hè, die hebben wij opgeslagen in onze eigen server. Met een S erachter, meervoud. En mensen, Nederlanders, die denken van, hey, zouden mijn data ook te grabbel zijn gegooid op het dark web? En wie weet krijg ik daar nog veel last van. Die kunnen in ieder geval door, we hebben een app ontwikkeld die ze kunnen downloaden gratis. En in die app staat een mooie gebruiksaanwijzing. En als je die volgt, kun je dus erachter komen of jouw data, in ieder geval uit de data die wij tot dusver verzameld hebben, of die op het dark web verhandelbaar zijn geweest. Waarmee dus, zeg maar, Facebook duidelijk in de fout is gegaan. Dan kunnen ze twee dingen doen. Ze kunnen zeggen tegen ons, wij willen die data terug hebben. Dankjewel voor de goede zorg. Of ze kunnen zeggen van, nou, wij gaan u ondersteunen in een claim richting Facebook. En waar moeten mensen dan zijn als ze daarmee willen beginnen en u willen contacten daarover? Gewoon somi.nl. Ja, dat is in ieder geval duidelijk dat Facebook daar verantwoordelijk voor is. En als je dat wil, moet je zelf even contact opnemen met somi.nl. En dan, dan kan je daar verder mee. Ja. Cor Wijdvliet, hij is van de Stichting SOMI en heeft gesproken over het collectieve onderzoek wat gestart is naar de gelekte Facebook-accounts. Dank voor het gesprek en heel veel succes met iedereen. Comme si j'étais toute seule sur terre à rechercher un idéal. Quand l'amour le plus fou de la terre se débat dans une odeur de faim, je dis que c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin et je veux plus rien. Je veux plus rien. Je veux plus d'amour, même rebelle. Je veux plus d'amour, même si j'étais celle qui regardait tendre et cruelle, faner des amoureux quand j'étais belle. Je veux plus d'amour, monsieur. J'ai brûlé mes maîtres et amoureuse. J'ai peur de l'être pour avoir vu sombre et cruelle. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Weet je nog wel, oudje? Do you remember? Het was 1990 voor Phil Collins. En daarvoor Véronique Sanson. En le temps est assassin. De tijd is een moordenaar. Zometeen een mini-cursus paddenstoelen na Dusty Springfield. Of all the things I've ever except the one I set up with you. I don't want to change a thing, break the spell, cut the string, when every wish I make is coming true. Altijd herkenbare heese stemgeluid van Dusty Springfield. Je hoorde Of All The Things. Ons volgende onderwerp. Op 17 en 18 september organiseert Natuurlijk Delfland een mini-cursus paddenstoelen. Herman de Bruin in gesprek met Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Ja, goeiedag. Ja, paddenstoelen, het komt weer, hè? Bijna herfst, dus die ploppen weer op, zo gezegd. De ene dag niks en de andere dag staan ze er ineens, heb ik wel eens gemerkt. Ja. Maar ja, om ze nou te kunnen herkennen en er wat mee te doen, daar heb je een cursus voor nodig en die ga je geven. Nee, ik ga hem niet geven. Nee, jullie gaan hem als Natuurlijk Delfland geven. Ja, precies, ja. En wat gaat er gebeuren? Nou, wij bestaan uit twee momenten. Dat is op een avond, dan geven we een Zoom-lezing. Mm-hmm. En de dag daarna, die avond is op een vrijdag. En die dag daarna, op een zaterdag, gaan we op excursie naar het Staalthuis en Bos. In dat soort gebieden, die duingebieden, zitten al heel veel paddenstoelen. En Ja, het is september, zeg je. Is het niet een beetje vroeg voor paddenstoelen? Ik dacht eigenlijk oktober, maar nou, dat kan al wel. Je kan eigenlijk, als je er goed naar op zoek gaat, kan je het eigenlijk de hele jaar paddenstoelen vinden. Mm-hmm. Waarbij natuurlijk wel het hoogtepunt in de herfst is. Dus je hebt gelijk in oktober. Maar wij vonden het gewoon leuk om te beginnen. En het is ook wel goed om te weten. Yeah. Deze minicursus is ook een start van onze studiegroep paddenstoelen. Dus als mensen daarnaar door willen gaan, Dan kunnen ze dat via de studiegroep doen. Oké, dus dan, en die studiegroep die gaat dan het hele jaar iets met paddenstoelen doen? Dat weet ik niet. Dat zou ik niet weten. Nee, maar goed, die zijn wel langer bezig dan één minicursus. Die gaan regelmatig excursies organiseren. Ja, paddenstoelen is nog een ingewikkeld verhaal, want er zijn paddenstoelen die je kan eten, paddenstoelen die je niet kan eten. Ja. Wat is je advies? Niet eten. Niet deed. En gewoon laten staan. Gewoon uit de winkel. Ja, want paddenstoelen zijn belangrijk voor de natuur natuurlijk. En die moet je niet plukken. Ja, nee, als er geen paddenstoelen waren, dan zou de aarde helemaal bedekt zijn door bomen. Die schimmels, die verteren het hout. Ja. En als dat niet gebeurt, dan heb je ontzettend hout op de aarde liggen. Ja. Die gaan natuurlijk dan op een gegeven moment wel in de brand. Dus ik krijg hele grote branden. Dat zie je nou in Amerika. Ja, dat zie je nou, maar het kan ook vernietigd worden, verteerd worden door paddenstoelen. Die dus worden verteerd door de schimmels, ja. Oké. Okay. Er wordt wel gezegd, een aantal kevers kunnen ook paddenstoelen eten. Mm-hmm. Zij knagen het wel, maar er zit een schimmels in hun lichaam, die verteren het hout. Ja, dus die paddenstoelen zijn eigenlijk heel erg belangrijk. En dat leer je, ook allemaal op die cursus. Ja. Ja. Ja. Vrijdagavond 17 september en zaterdag 18 september dus. Maar voor die zaterdag moet je dan wel fysiek naar het Staaldense Bos, hè? Ja. In de buurt van Schravenzand, de Hoek van Holland, zeg ik er maar even bij voor mensen die dat niet precies weten. Dan kom je daar terecht. Hoe laat begint dat zaterdag? Of hoor je dat als je... Ja, je krijgt als mensen zich opgeven, dan krijgen ze een bevestiging met alle details. En alle informatie die nodig is. En hoe kun je je opgeven? Via de e-mail. Mm-hmm. Medewerker. Natuurlijk Delfland, apenstaartje, gmail.com. Dus medewerker, natuurlijk Delfland, apenstaartje, gmail.com. Dus gewoon een mailtje sturen en dan krijg je alles te horen wat nodig is om die cursus te kunnen volgen op 17 en 18 september van de KNNV. Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland, dankjewel voor het gesprek. Steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Should know that just without you. Oh, I can't believe it. Your dream coming true. Oh, I can't believe how I have fallen for you. And I was not looking, was content to remain. And it's erotic to be back in a game. Oh, oh, oh, your dream coming true. Oh, my, my, my, I have fallen for you. Oh, oh, oh, your Fallen van Lauren Wood. En daarvoor Paul de Leeuw en De Steen. Zometeen alles over de dag van hoop. Na Dr. Hook en A Little Bit More. Yeah. Dr. Hook and the Medicine Show, dat was de complete naam. A Little Bit More kwam uit 1976. Ons volgende onderwerp. Op zaterdag 11 september organiseert de Hoop GGZ de Dag van Hoop. En dat gebeurt in Dordrecht. Herman de Bruin praat met Evelien van der Ark van de Hoop. Evelien, welkom. Dank je bent wel. Teamleider marketing en communicatie van de Hoop. Even voor de duidelijkheid, de Hoop in Dordrecht. Wat is het? Ja, de Hoop in Dordrecht is een GGZ-instelling. Hmm. Waar we van oudsher bekend zijn met verslavingsproblematiek. Maar tegenwoordig ook gewoon een psychiatrische instelling. Waar we mensen helpen die eigenlijk geestelijke nood hebben. En een hulpvraag bij ons neerleggen. En vanuit de christelijke traditie geboren. Hè? Vanuit de christelijke traditie geboren, ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ja. En dan hebben we een dag van de hoop, om een soort open dag, kun je het zo zeggen? Om zeker. Om te laten zien wat de hoop doet en wat die is. Om te laten zien wat de hoop doet. We zijn heel blij dat we hem weer kunnen houden. Want het is niemand vreemd dat een jaar niet geweest. Niet zo geweest is. Ja. Vorig jaar hadden we eigenlijk ons 45-jarig bestaan op 7 november, maar helaas kon dat niet doorgaan. En daarom hebben we de dag ook ingericht zoals die dit jaar ingericht is. Want we willen echt gewoon met elkaar bij elkaar komen. En vieren dat we ook weer bij elkaar mogen komen. Ja, ja. Maar wel op een veilige manier volgens de regels. Op een veilige manier met heel veel regels. Dus dat hebben we ook helaas zo in moeten richten. Ja. Maar er gaat van alles gebeuren. Want jullie hebben bijvoorbeeld, om maar even te noemen, een wandeltocht georganiseerd. Zeker. We hebben een project Vrouwen Lopen voor Vrouwen, waarin we met vrouwen wandelen voor vrouwen die hulp krijgen bij de hoop. Het is een fondswerfwandeling, dus je haalt geld op. Maar die vindt dit jaar plaats op onze open dag. Mm-hmm. Heel leuk, want 's morgens beginnen we dus met alle vrouwen. Ja. En die kunnen, als ze dat willen, blijven voor het event wat daarna plaatsvindt. Namelijk een lofprijs-event waar we met elkaar willen zingen. En willen luisteren naar liederen. En Nelinda Troost die daar zal spreken over het thema Durf te Hopen. Dan komt dat religieuze en dat waar het vandaan komt, komt weer tevoorschijn. Komt natuurlijk. Zeker tevoorschijn, maar ja. Maar lopen gaan jullie in een stuk natuurgebied, hè? We gaan lopen in de Nieuwe Biesbos. Een mm-hmm. prachtig gebied vlakbij ons gebouw in Dordrecht. En daar zijn onze wandeltochten. Die doen we al een paar jaar. Maar dit jaar is het op de open dag en geeft het nog meer gezelligheid. En de gelegenheid voor die vrouwen om ook te blijven voor de rest van de open dag. Maar dan ga je 's ochtends wandelen en ben je 's middags tegen de middag weer terug. Dan ben je tegen de middag weer terug. En dan hebben de vrouwen altijd met elkaar een hele lekkere high tea. Okay. En dat hebben ze ook dit jaar. Zullen ze met elkaar nog gezelligheid hebben. Hm. En dan kunnen ze blijven voor de rest van de dag. Maar is het voor iedereen bestemd, die wandeltocht? Of zeg je nou, dat is een speciale club die dat doet? Of als mensen nu zeggen van, daar wil ik ook wel aan meedoen. Kan ja, dat ook? Dan is het wel de voorwaarde. Iedereen kan meedoen, maar we doen het met vrouwen. Dus ja, het is wel voor vrouwen. Iedereen moet dan vrouw zijn. Iedereen moet dan vrouw zijn, ja. Ja, dat in ieder geval zeker. Ja. Maar je kan ook gewoon bij de hoop rond gaan kijken als open dag. Wat er allemaal gebeurt en hoe het er allemaal uitziet. Zeker, ja. We hebben rondleidingen. Het is dit jaar wel extra belangrijk dat iedereen zich opgeeft die komt. Ja, maar we hebben rondleidingen. We zullen niet in de gebouwen waar de groepen zijn kunnen kijken. Ook met, heeft ook met de maatregelen, maar ook met de privacy van de cliënten te maken. Ja, maar er zijn wel cliënten en oud-cliënten die de bezoekers zullen rondleiden en meer zullen vertellen over wat ze allemaal zien. En, ja, en het is een groot terrein, dus je kan van alles zien. We noemen het het dorp en zo is het ook een beetje. Ja, nou, dat kan dan allemaal. Als je daar nieuwsgierig bent, dan kan je daar naartoe. Ja. Op 11 september. Zeker. Die zaterdag, je wordt nog gelaafd en gevoed. Want tussen de middag, die high tea is alleen voor de lopers? Of is dat de high tea is alleen voor de vrouwen die meegedaan dus hebben. Als je met de hele dag wil blijven, je zal je lunchpakketje meenemen. Nou, voor de rest van het programma begint ook pas 's middags. Dus dan kom je ook pas na de lunch met de rondleidingen. Oh, dus dat pas middags, vanaf middags. Maar als je mee wil lopen, 's ochtends beginnen. 'S morgens beginnen, ja. Staat allemaal op de website, neem ik aan? Staat er allemaal op, ja. Ja. Op de website www.dagvanhoop.nl kan alles gevonden worden over dan het programma. Dan vind je alles over de hoop. En als je meer wil weten over de hoop, gewoon gaan naar Dordrecht. Mooie plek. Zeker, dat zei je net, vlakbij die Nieuwe Biesbos. Dus wat dat betreft hebben jullie een prachtige achtertuin, denk ik. Een hele mooie stad en een hele mooie achtertuin hebben wij. Ook dat nog. Nou, dan wordt het een geweldige dag, denk ik. Dat gaat zeker worden. Evelien van der Ark, dank voor het gesprek. Heel graag veel succes gedaan. En ook die dag heel veel plezier.